طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى صحبه أجمعين. Birinci olarak ekmeğin, ekmekte öven hadislerin hepsi yanlış. Mevzu uyduruk. Şeyh Rabbani dediği kadarıyla. Birinci olarak ekmeğin öven, ne ekmeği öven, o ekmeği nimetini, nimet olduğunu öven hadislerin hepsi uyduruk. Şeyh Rabbani dediği kadarıyla. Bu bir. İkincisi de ekmekte hiçbir şekilde kutsal bir şey yoktur. Ekmek nimettir. Nimettir. Un, undur. Onu o şekilde uğurlanmak gerekir. Yani uğurlanmak gerekir. Nasıl? Yani nasıl biz o nimeti şükrediyoruz? Başka nimetler gibi. Ya dille, yani ekmek nimettir. Ve dille diye övüyoruz. Ve nehmedullah ve neşkur diyoruz. Allah'a şükür ediyoruz. Ya da ikincisi ne? İkincisi de işle, yani onu güzel bir yere koyup ekmek olsun, yemek olsun, üzüm olsun, meyve olsun, yani meyve suyu olsun, yemek olsun, her şeyi güzel bir yere koyup atmıyoruz çöplere. Çöplere atmıyoruz. İsraf yapmıyoruz. Ekmek veyahut da başkası. Hiçbir şekilde ekmeğin kutsallığı yoktur. Bunlar itikatlar yanlıştır. Yanlıştır. Ne? Üçüncü olarak itikad ediyoruz ki bu nimet. Ekmek olsun, yemek olsun, fasulye olsun, nohut olsun. Bu nimetler Allah'tandır. Allah bize verdi. Allah'tan, ancak Allah bize verdi. Allah'ın faziletinden dolayı bizler de onu bu Allah'ın taati için kullanıyoruz. Allah'ın itaati için kullanıyoruz diyoruz. Ama arkadaşlar, üçüncüsü olarak yani bizim dilimizde ne ekmek öpme var. Hurafet bunlar. Bunları yapmamak gerekir. Ne ekmek öpme var düştüğü zaman, ne de ekmek kırıntılarına basmama şeklinde bir şey var. Ama insan yani nimete küfür etmesin diye o kırıntıları kaldırması gerekir. O kırıntıları böcek getirir. O kırıntılar yani Sübhanallah bit, pire getirir. Ve ne? Yani insan o nimeti o şekilde ayaklarının altına almaması gerekir. Ama o nimeti de o şekilde uğurlamaması gerekir. Nimet yüzünden, kutsallık yüzünden değil. Öpme, öpme diye bir şey yok bizim dinimizde. Öpme, öpme diye bir şey yok. Fena insan bu şekilde ekmeğe karşı hareket etmesi gerekir. Arkadaşlar, dördüncü olarak da bizler Türk halkı ekmeği uğurlandırıyoruz. Ama Allah korusun, tamam, bu bid'a. Ama ne? Şeriatı hiç uğurlandırmıyoruz. Yani nasıl şeriatı uğurlandırmıyoruz? Yani Allah'ın kitabının emirlerini yapıp yasaklarından kaçırmıyoruz. Ama namaza gelince yani serbestlik, kılmayan adamlar, yalnızca cuma namazında kılan adamlar veyahut da bayram namazı yalnızca kılan adamlar. Ama bu adamları gördüğümüz zaman yani ekmeği uğurlandırıyor. Ne faydası var şimdi? Yani sen şirk, küfürü yapıyorsun ama Allah'ın bir emir etmediği işi büyüklendiriyorsun. Bu şeytandan. Bu şeytandan. Şeytan seninle oynuyor. Dikkatli ol. Şeytan seninle oynuyor. Allah'ın emirlerini öğrenmiyorsun. O yasaklarını öğrenmiyorsun. İlim öğrenmiyorsun. Ama bu gibi ne? Bu gibi şeylere, yani ufak tefek olan şeyleri uğurlandırıyorsun. Bu neden oluyor? Seni şeytanın kandırmasından oluyor. Gerçek olarak önemli işlerini bırakıp önemsiz işlerle kendini uygulandırıyorsun. Kendini veriyorsun. Bu ne? Şeytanın aldatması. Onun için bu konulara dikkat etmemiz gerekir. Allah bizden ne istiyor? Ne istiyor? Kur'an'ı öğrenmemizi. Allah bizden ne istiyor? O Kur'an'ı ve sünneti hayatımızda tatbik etmesini istiyor. Biz de bunları hiçbir şekilde yapmıyoruz. Yapmıyoruz. Yani ne? Allah'ın emirlerine tam anlamını yapıp yasaklarından kaçınmıyoruz. Şirk var, küfür var ama ekmek büyüklemeyi büyüklemek yok. Ekmek büyüklemek var. Yani şirk var. Şirk yapıyorlar insanlar. Küfür yapıyorlar. Bidatlar bol bol ama ekmek ne? Büyükleniyor. Bizler bidatla bırakmamız, şirk yapmamamız, küfür yapmamamız gerekir. Ekmeği uğurlamak veya uğurlamamak Yani bunun ne faydası var yani şimdi? Arkadaşlar dikkatli olun bu konularda. Şeytan sizi kandırmasın, aldatmasın. Şeytan size hileler yapmasın. Ve sizler Kur'an'ı urlandırın. Kitabı nasıl urlandırır? Kitabı ve sünneti urlandırın. Nasıl? Onları en amirlerini yapıp onların yasaklarına karşılaşmak yasaklarından kaçınmakla birlikte. Bu şekilde Allah sizi sever. Allah'a yakınlaşmak istiyorsanız bu şekilde yapmanız gerekir.